აღმშენებლობის, განახლების და დასაქმების 9 დღემდე დარჩენილია 25 დღე. გამარჯობა. ამაზე ვიფასო მეგობრებო, მოგესალმებით. სამი შოუ დათო გოგიშაისულთან ერთად და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი მაყურებელი შეემატა. ერთ-ერთი სცენარისტის ნათესავს გერმანიაში დეპორტაცია გაუკეთეს. ჩვენი ახალი მაყურებელი. როგორც წინა გადაცემებში გიყოლოდით ხოლმე, ჩვენ მოგდის წერილები. Ну, მაყურებლებისგან მოგდის ისეთი თბილი წერილები და განსაკუთრებით თბილი წერილები მოგდის სხვადასხვა ტელეარხებისგან. Ну, ასე მაგალითად, ერთი ასეთი წერილი მივიღეთ 25 არხიდან. წელი შინაარსი ასეთი გახსნათ. რატომ არ ხუმრობ ჩვენზე? რითვა ჩვენ იმედიან პირველარსზე ნაკლები. ელეკომპანია კავკასიას ერთი ასეთი პატარა პრობლემა შეექმნა, ესე იგი ერთ-ერთ თანამშრომელს შემთხვევით წაეშალა ის ერთი ვიდეო კასეტა, რომელზეც ანბეჭდილი იყო ამ ტელეკომპანიის მთელი ფილმების არქივი. ესე იგი შემთხვევით წაეშალა, შემთხვევით ამ ფილმებზე გადააწერა ბეტისი ბილბაოს საფეხბურთო მატჩი. ასე რომ, ძირფასო მეგობრებო, ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ახალ წლამდე ყოველ დღეს ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება დღეში 14-ჯერ ნახოთ ბეტისი ბილბაოს საფეხბურთო მატჩი. დიდი მნიშვნელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეორე არხზე შემცირდეს, ესე იგი, საეთერო დრო. ანუ კონდიციით არა, რომ არის საღამო 7 საათიდან 12 საათამდე, ხო? ესე იგი, დიდი მნიშვნელობა, რომ შემცირდეს და გახდეს 8 საათიდან 12 საათამდე. Ну, ერთი მოტივი ამისა ის არის, რომ 5 საათი ტელევიზიისთვის არის ძალიან ბევრი. ხო? და მეორე მოტივი ის არის, რომ მეორე არხის თანამშრომლები სამსახურებიდან ვერ ასწრებენ მოსვლას ფილმში. ერთ-ერთ ტელეარხზე არ მახსოვს რომელზე, ერთი ასეთი პიხარი იყო და ამ პიხარში ისმინებოდა შემდეგი ტექსტი: ჩვენ არა ვართ დამოუკიდებლები, ჩვენ დამოკიდებული ვართ თქვენზე, ბატონო ვანო. ინგლისის მოყურები არ არის ტელევიზიას და აი ზუსტად ის დრო იყო, როდესაც დამთავრდა საინფორმაციო გამოშვება ფინურ ენაზე და თუნდა დაწებულიყო მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ინგლისური ენის ტეხასურ დიალექტზე. და ზუსტად ამ შუალედში, ესე იგი აჭარის ტელევიზიის ეთერში ჩასვეს ბათუმის თეატრის მიერ დადგმული პიესა ოტელო. Ну, там უყურეთ ამ პიესას, ძალიან მომეწონა მსახიობების დონე, მათი ოსტატურობა მომეწონა. პიესასაც არა უჩავდა. და ერთი საინტერესო ნიუანსი შევნიშნე ფინალურ სცენაში. აი, გახსოვთ ალბათ ეს სცენა, როდესაც ოტელო აღწევს დეზდემონას. Ну, დეზდემონა სანამ ოტელო დააღწევს, სარგებლობს ამ შემთხვევით და მადლობას უხდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას. საინტერესო იქნება ალბათ ესეთი ანალოგების მოძებნა ისტორიასა და თანამედროვეობას შორის. ანუ აჭარის ხელისუფლებასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის რა დამოკიდებულებას არსებობს, ამის ანალოგიური სიტუაცია მოიპოვება აგრეთვე ისტორიულ წყაროებში. ასე მაგალითად, დავით აღმაშენებლის მეწურწლეს უხუცესის მოხსენებიდან კითხულობთ. 1922 წლის ენკენისთვის ხაზინა მხოლოდ 94%-ითაა შესრულებული, რადგან როგორც ყოველთვის დეკარის საერისთავო აგვიანებს. ღალატის თემა არა მარტო დავით აღმაშენებლის პერიოდში, არამედ ესე იგი რამოდენიმე საუკუნის შემდეგაც აქტუალური იყო საქართველოში. ასე მაგალითად, ისტორიულ წყაროებში ასევე მოიპოვება დიალოგი ორ ქართველ მებრძოლს შორის ბრწანისის ომის დროს. ერთი ეუბნება მეორეს: სპარსული თუ იციო? და მეორე პასუხობს: ნუ ვიცი რა, ახლა გაქცევ სპარსელს მოაბრუნებ. ისტორიული წყაროების ანალიზი აგრეთვე გვიჩვენებს, რომ ესე იგი საქართველოში ერთი ასეთი მათემატიკური ტენდენციაა, რომ უღირს მართველს ყოველთვის ესე იგი პატრიოტი მართველი ენაცვლება ხოლმე. Ну, наверное, ჩვენ შეგვიძლია ფრიდაც ვიყოთ, იმიტომ რომ 2005 წლიდან უკვე პატრიოტი მართველის ჯერია. წლისათვის ისე აქტიურად ემზადება მრეწველობას. კომპანია ხალდეგმა გადაწყვიტა გამოუშვათ ყავადანი, ახალი ქართული ყავადანი, სახელწოდებით ყალდეგი. Ну, рити გამოიწვია ეს კომპანია ხალდეგის მიერ გამოშვებული ყავადანი სხვა ყავადანებისაგან. ის ესე იგი ჩართვამდე გეკითხებათ, ნალექიანი იქნება თუ არა. შემდეგ კი სანამ წყალი აღდგება, იყვება ტელესერიალის ბოლო სერია. კომპანია აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა, რომ ამაზე არ შეჩერდეს და გამოუშვას ესეთი რევოლუციური ნაკინის საგნობი აპარატი, სახელად ტრადიციული. აპარატი მთლიანად მზის ენერგიაზე იმუშავებს. და კიდევ ერთი სიახლე ამ კომპანიისაგან, კომპანია გამოუშვეს კბილის პასტას თოხაზე 10 მაგი დასვი. ეს კბილის პასტა აწესებს კბილებს, იწევს კვერცხილებს კარიესისაგან, ასუფთავებს თირკმელებს, არეგულირებს სისხლის მიმოქცევას და კვერცხილს აურავს უარყოფით კვერცხილს. შეიძლება იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის მრეწველობა კიდევ ერთხელ შეეცდება, რომ გადაარჩინოს საქართველოს. ბინებრივია, ჩვენს მონოლოგში არ შემიძლია არ შევეხო არჩევნების თემას. Ну, მოგეხსენებათ, საქართველოში ამერიკიდან ბევრი დამკვირვებელი ჩამოდის. Უკვე ჩამოვიდა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ჩინოვნიკი ძველი, ვინმე სტროუ ელბოტი, და ის შეხვდა ოპოზიციას. ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ მან გამოსცა თავისი გულისწყვილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რატო არ უცნობდი აქამდე ოპოზიციასო. სამთავრობო ბლოკთან შეხვედრის შემდეგ ელდოტმა გულისწყვილი გამოსცა. მოგესალმებით, ალბათ, რომ სამთავრობო ბლოკი ბოლოს გადაწყდა, რომ ვიტალი ხაზარაძე შეეყვანათ ათეულში, მეათე ნომრად არის ვიტალი ხაზარაძე. ну, сути არ ვიცი, მაგრამ პირადად მე და ჩემი სცენარისტები ამ ყველაფერს ისეთი დიდი მხარდაჭერით და ესეთი დადებითი ემოციით შეხვდნენ, იმიტომ რომ ის ფაქტი, რომ ვიტალი ხაზარაძე არის სამთავრობო ბლოკის ათეულში და ის დაუნდირექტა შეიძლება პარლამენტში მოვიდეს, გაცილებით დაადგილეს სცენარისტების მუშაობა. ელეკომპანია რუსთავი ორს განაცხადილი აქვს გააკეთოს ერთი ასეთი ახალი პიხარი თავის სტილში და პიხარის შინაარსი ასეთი იქნება. რუსთავი ორი პირველი არხი თანამგზავრზე, რომელთანაც კავშირი გაწყვიტა ლიბერისტულმა პარტიამ. ტიტონის ფაქტი, რომ ასე იგი ლეიბორისტებმა კავშირი გაწყვიტეს რუსთავი ორთან, მეტად სამწუხაროა, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ რუსთავი ორზე აღარ იქნებიან ლეიბორისტები. რაღა უყურებს მე რუსთავი ორს, მარტო პოლიტიკა დარჩება. ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა ესეც ამ გითხრათ, რომ როგორც მონოლოგის დასაწყისში აღნიშნე, არჩევნებამდე დარჩა, არჩევნებამდე ქართველ ხალხს დარჩა 25 დღე. საინტერესოა, რამდენი დღე დარჩა ქართველ ხალხს არჩევნების შემდეგ.